الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 تک کی تفسیر بیان ہو چکی تھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کہ کسی بشر کے لیے یہ فعل جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کتاب, حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں کے لیے یوں کہے, کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ولیکن, اور لیکن, کونوا ربانیین, لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, اس سبب سے کہ تم کتاب اللہ سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون, اور اس سبب سے کہ تم اس کتاب کا درس دیتے ہو. تو اس آیت کریمہ پہ کچھ ہم نے کلام کیا تھا. اس میں انبیاء علیہ السلام کے اخلاص کی جانب خصوصی طور پہ اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو نبوت عطا فرماتا ہے اور وہ نبی تبلیغ دین فرماتا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا, یا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ وہ انہیں فقط اپنے گرد جمع کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف ہم تک ہی پہنچیں, اس سے آگے نہ بڑھیں, بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کریں, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں, اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے بعد اخروی نجات حاصل کر لیں. لہذا وہ اپنی ذاتیات سے قطع نظر کام کرتے ہیں. لہذا اس میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کا رد تھا, عیسائیوں کا رد تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم انہیں اپنا خدا مانیں, تو یہ منع کر دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو بھی آتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد لوگوں کو اگر جمع کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہوتا کہ انہیں ہی کل سمجھ لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ فراموش کر دیا جائے. تو اس سے ہر اس خصوصاً مذہبی شخصیت کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے, درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنے گرد جمع کرتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جب لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں تو فقط انہیں اپنے گرد جمع رکھنا ہی محبوب نہ رکھے بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش جاری کرے. بعض ایسے مطلب لوگ بھی اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو لوگوں کو فقط اپنے محفل تک, اپنی مجلس تک, اپنی صحبت تک آنے کی ترغیب دیتے ہیں, اس کے بعد اس سے آگے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کروانا, ان کا قرب دلوانا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا عظیم مقصد بھول جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے گرد رہنے والے اکثر بے عمل ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, وہ ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں, لیکن حضرت بس یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اگر تم مجھ تک پہنچ چکے ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ضرور ہو جاؤ گے. لہذا جب ان کی طرف سے نذرانے آتے ہیں اور وہ دنیاوی آسائشیں فراہم کرتے ہیں, اس کے بعد ان پر کوئی سختی نہیں کی جاتی, جان بوجھ کے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے, اور یہ غلط طریقہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں خدا مانو, اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی ربانیین ہو جاؤ. اس کا ترجمہ اللہ والے بھی ہے, اس سے مراد ہے صاحب علم ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, اس سبب سے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, تمہارے درمیان کتاب موجود ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی کتاب کا ہی درس دیا, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کتاب اللہ کی جانب بلایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کی ترغیب دی, اور اس سبب سے کہ تم درس کرتے ہو, خود لوگوں کو سمجھاتے ہو, تو پھر اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی جانب اس طرح جھوٹ منسوب کرنا مناسب نہیں ہے. آگے ارشاد فرمائے کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا. اب اس سے مراد بھی ہو سکتے, نبی بھی ہو سکتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی یا کوئی بھی نبی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا. ان تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنا خدا ٹھہرا لو. یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا وہ تمہیں اس بات کا, کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے, یعنی ایک عقلی لحاظ سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ذرا عقل سے بھی غور کرو کہ جو مثال کے طور پہ ہم نبی کی مثال لیتے ہیں کہ نبی کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرے، وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، تو کیا وہ خود کفر کی دعوت دے گا؟ اس لیے کہ کسی نبی کو خدا ماننا یا فرشتوں کو خدا ماننا یہ کفر ہے، تو کوئی نبی اس قسم کی دعوت نہیں دے گا، نہ کسی نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے گا کہ پہلے وہ اسلام کی دعوت دے تو مسلمان ہو چکے، اس کی سعادت حاصل کر چکے، تو اب وہ تمہیں کفر کا حکم دے، تو عقلاً بھی یہ شے محال ہے۔ لہذا ان کو سمجھایا گیا کہ اگر نقلاً بھی دیکھا جائے تب بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اپنا خدا بنا لو، یا دیگر کسی نبی کو یا فرشتوں کو خدا بناؤ، اور نہ عقلی لحاظ سے یہ بات جائز ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ کسی نبی کو خدا بنانا چاہیے یا خدا وہ نبی اس کا حکم دے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا عہد لیا، وہ کیا عہد تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ البتہ جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یعنی جو میں یہ سمجھ لیں انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا عالم ارواح میں کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول ایسے آئیں گے جو تمہارے پاس موجود شریعت یا موجود کتاب الہی کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِي، تو تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، وَلَتَنصُرُنَّ، یعنی تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے جو بھاری ذمہ داری تمہاری طرف منسوب کی گئی ہے، ڈالی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہو؟ تو قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، اے اللہ تعالی ہم نے اس کا اقرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے نبی آتے رہے، سب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہی وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی آ جاتے ہیں تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ اور یہی معاملہ ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ کیا کہ جو جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، وہ نبی ان سے وعدہ لیتے رہے کہ اگر بالفرض ہمارے زمانے میں ان نبی کی بعثت ہو جاتی ہے، انہیں مبعوث کیا جاتا ہے، تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور جس طرح ممکن ہو ان کی مدد کرو گے۔ قالا، پھر فرمایا کہ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم سب نے اس کا اقرار کیا ہے، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے سب سے عہد لیا تھا، ورنہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی اس طرح کا وعدہ لینا بظاہر ضروری نظر نہیں آتا، کیونکہ نبی تو کوئی بھی نبی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے حکم عدولی نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اتنی شدت اور اس میں اتنا اہتمام، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ وہ نبی آئیں تو تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، تو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چونکہ حکم دیا جا رہا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کریم رسول خدا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فمن تولى بعد ذلك، پھر جو اس کے بعد پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے جب امتوں سے وعدہ لے لیا اور وہ امتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا کر پھر بھی آپ کے اوپر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتا تو وہی فاسق ہیں اور وہ خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرتے ہو؟ ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، حالانکہ اسی کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی کے ساتھ یا مجبوراً۔ خوشی کے ساتھ سے مراد یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنے والی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور بالکل خوش دلی کے ساتھ اور بغیر کسی جبر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور کرہن کا مطلب یعنی مجبوری کے ساتھ یہ کہ جب ان پر یعنی بعض قومیں ایسی ہوئیں جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مان لیا. یا اسی طرح کافر جب سکرات موت میں مبتلا ہوتا ہے اور آسمان سے وہ فرشتوں کا نزول دیکھتا ہے اور عذاب الہی کے آثار اس پر نمایاں ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ شدید نقصان کی بات ہے, کیونکہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, چاہے وہ انسان ہوں چاہے جن ہوں, چاہے وہ خوشی کے ساتھ ہوں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے, یا پھر مجبوری کے ساتھ. اگر مجبوری کے ساتھ ہوں گے تو پھر یہ مجبوری کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہونا نافع نہیں رہے گا, کیونکہ عذاب الہی کے آثار دیکھنے کے بعد یا بالکل جب نزع کی آخری کیفیات طاری ہوں اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا. وہ الہی ارجعون, اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے سب کے سب, جو خوشی کے ساتھ ایمان لے کر آئے یا وہ مجبوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں, اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں, سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور پھر وہاں پر حساب و کتاب ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے, اور اس نے چونکہ حکم فرمایا کہ اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے تو ان پر خوشی کے ساتھ ایمان لے آیا جائے, ورنہ ایک وقت پھر ضرور ایسا آئے گا کہ ہمیں ماننا تو پڑے گا. یعنی جو معاذ اللہ اپنی زندگی میں ایمان لے کر نہیں آئے گا اسے ایک نہ ایک دن تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن ہو سکتا ہے پھر وہ وقت ہو کہ جس میں اس کا اقرار اور تسلیم بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہو. قل, آپ فرما دیجئے, آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے, وما انزل علینا, اور وہ جو نازل کیا گیا ہم پر, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں پر, اس پر بھی ہم سب پر ایمان لے کر آئے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربہم, اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اپنے رب کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو, لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی ایک میں کوئی فرق نہیں کرتے, یعنی بحیثیت نبی ہونے کے, بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے کوئی فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون, اور ہم اسی رب کے لیے اسلام لانے والے ہیں, گردن جھکانے والے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا اسلام یا ایمان کی کاملیت کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ ہم پر فرض قرار دے دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائیں. اس کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو کتب یا صحائف نازل فرمائے ان کو بھی حق ماننا, صحیح ماننا لازم ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بھی آپ کو واضح کیا تھا کہ پچھلی آسمانی کتابوں یا صحائف کو حق ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی تھیں اس حالت میں ان کو حق اور درست تسلیم کرنا. لہذا اب اگر تورات یا انجیل وغیرہ میں تحریفات ہو گئیں, ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں, یا ان کے تراجم جب کیے گئے تو ان میں اضافے کر دیے گئے اور ان کو ان کی اصل صورت کو مسخ کر دیا گیا, اس پر ایمان لانا لازم نہیں, نہ ان کا انکار کرنا کوئی کفر ہے. لہذا ایمان لانے کا مطلب وہ کتب جو اللہ کی طرف سے یا وہ صحائف جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اور بعینی اس شکل میں تھے جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نازل فرمایا, اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے یا اختیار کر لے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ دین اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اسلام کے علاوہ اب کوئی دین بارگاہ الہی میں درجۂ مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا. چاہے اس دین کے ماننے والے کتنی ہی اچھی تعلیمات پیش کریں، چاہے کتنے اچھے اعمال کریں، اب دار و مدار ہے آخرت، اخروی نجات کا دار و مدار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہے، اس پر موقوف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جب ہم زندگی ڈھالیں گے اور ان کے جو انہوں نے احکامات اور جو عقائد اب نبی کریم کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ان کو جب ہم تسلیم کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر مذہب والے کو اس آیت پر خصوصاً توجہ کرنی چاہیے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیوں کر ایسی قوم کی ہدایت چاہے گا کہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے اور گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو اس میں اصل میں یہ یہود کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور سینہ بسینہ ان کے اکابرین سے یہ بات منقول ہوتی چلی آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آخری نبی ہیں جب وہ مبعوث فرمائے جائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کیا، حالانکہ جیسے آیت پیچھے گزری بھی تھی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، تو شہیدو ان رسول حق، اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں کہ جتنی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تھیں، جو ان کی کتابوں میں بھی علامات وغیرہ لکھی تھیں، وہ سب پوری ہو گئیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو گویا کہ پہلے غائبانہ طور پہ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کیوں کر ہدایت عطا فرمائے گا کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں اور اس بات کی گواہی وہ دے چکے تھے کہ یہ رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھیں، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یعنی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہ فرمانے کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ جو ظلم اختیار کر لے پھر اس پہ ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو تمام اسباب حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول نہ کریں اور اس قبول نہ کرنے میں انتہائی پختہ ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک ان کے لیے وہ اسباب کے دروازے کھولتا رہتا ہے، اور جب وہ تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی تائید غیبی ان سے ہٹا لیتا ہے اور ان کو ان کے افعال، ان کے اعمال اور نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیے گئے، فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کریں گے اور لوگوں کی رحمت سے بھی محروم کر دیے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ رحمت خداوندی سے محروم رہے گا، اسی طرح ان تمام انسانوں اور تمام فرشتوں کی رحمت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، بالکل تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس نے اسلام کو معمولی سمجھا اور قبول نہ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے گا، دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تو یہ ان کو نصیب ہوگا۔ لیکن پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ویسے تو یہ آیات یہود و نصارہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق ہے، لیکن ہر مرتد کا حکم اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص مرتد کی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ جو پہلے اسلام قبول کرے اور اس کے بعد پھر کفر اختیار کر لے تو وہ مرتد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پھر یہی حکم ہوگا، اور اس پر انشاءاللہ عزوجل کل آپ کی خدمت میں مزید کچھ کلام کیا جائے گا، اب وقت کی تنگی کی بنا پر مزید کلام ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب